będzie jakiejś stymulacji fiskalnej wielkiej w przyszłym roku. Rzeczywiście ten przyszły rok będzie pierwszym od 4 lat, kiedy polityka fiskalna przestanie negatywnie wpływać na wzrost. Ale czy to będzie wielka stymulacja fiskalna? Nie wydaje mi się. Dziękuję bardzo. Gośćmi Trójki byli Ignacy Morawski, główny ekonomista PiS Banku, a także prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki i Paweł Sołtys. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 listopada, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. W podróż koleją są kłopoty z biletami, nie można ich kupić w internecie, pojawiają się także problemy w kasach, a wszystko przez informatyczną awarię. A z podobnym problemem mierzy się PKW, ale w tym serwisie Trójki politycy o swoich nieoficjalnych jeszcze wynikach. Będzie także o problemach w szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym koło Warszawy, który tonie w śmieciach. Są problemy z kupnem biletów nie tylko na Pendolino. Awaria informatyczna w PKP sprawiła, że pasażerowie mają kłopot z tym, żeby kupić bilety przez internet także na inne pociągi. Mamy potężną awarię systemu internetowego i ona absolutnie nie dotyczy wyłącznie Pendolino, tylko wszystkich pociągów sprzedawanych przez system internetowy. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska w rozmowie z Trójką dodaje, że lepiej jest w kasach na dworcach, ale i tu pasażerowie mogą mieć problem z kupieniem biletów. Mamy też momentami problem z wydawaniem biletów z rezerwacją miejsc w kasach, natomiast jakby to funkcjonuje jeszcze w miarę poprawnie. W tej chwili pracuje sztab kryzysowy. A ekspert zajmujący się transportem Adrian Furgalski mówi o wielkiej kompromitacji. Oprócz problemów na dworcach i w sieci jest także kłopot w pociągach. Nie wszyscy konduktorzy mają bloczki do wypisywania biletów. Nie można kupić biletu z miejscówkami, nie można wejść na swoje konta internetowe. W wielu pociągach skończyły się bloczki papierowe, więc pewnie część pasażerów jeździ za darmo, na pewno nie narzeka. Przewoźnik przez to liczy straty za te awarie. Pracę już straciło kilka osób, m.in. członek zarządu odpowiedzialny za wdrożenie systemu. Państwowa Komisja Wyborcza, mierząc się z problemem wadliwego systemu informatycznego, ciągle liczy, czasami ręcznie, więc ciągle nie mamy oficjalnych wyników wczorajszych wyborów samorządowych. Z tych sondażowych wynika, że w sejmikach wojewódzkich PiS uzyskało 31,5% głosów, PO 27,3%, PSL może liczyć na 17% poparcia, a SLD na 8,8% głosów. I na prawicy rośnie wiara w zwycięstwo. Jarosław Kaczyński mówi o pierwszym kroku, Jarosław Gowin o szklanym suficie, a Zbigniew Ziobro o efekcie śniegu. Kuli. Liderzy trzech partii wystąpili w siedzibie PiS na wspólnej konferencji prasowej, bo według Jarosława Kaczyńskiego zjednoczenie przyniosło sukces. To jest pierwszy krok ku temu, by w Polsce doszło do bardzo daleko idących zmian. Jarosław Gowin podkreślił, że duża część umiarkowanych wyborców centrum zaufała zjednoczonej prawicy. Bo do tej pory mówiono, że Prawo i Sprawiedliwość, że prawica ma nad sobą szklany sufit. Wczoraj rozbiliśmy ten szklany sufit. To zapowiedź większego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Entuzjazmował się Zbigniew Ziobro. Kula śnieżna ruszyła i ona będzie się rozpędzać. Jarosław Kaczyński zapowiedział poważną kampanię prezydencką. To, że dzisiaj pan Komorowski jest człowiekiem bardzo popularnym, to o niczym jeszcze nie decyduje. A na razie w kilku miastach PiS zmierzy się jeszcze z Platformą w drugiej turze wyborów samorządowych. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Gorsze nastroje są w PO. Od godziny obraduje zarząd tej partii, ale jak mówi szef samorządowej kampanii Robert Tyszkiewicz, to nie jest czas na rozliczenia i wewnętrzne rachunki. Dopiero po drugiej turze wyborów przyjdzie czas na całościowy obraz tej kampanii i jej dogłębną ocenę. Cieszą się ludowcy. Henryk Smolarz z PSL-u mówił w Pulsie Trójki, że są miejsca, gdzie jego partia zdobyła nawet więcej niż 17%. na 20 powiatów, w 11, czyli w ponad połowie PSL może rządzić samodzielnie, a przy wszystkich pozostałych ma zdolność koalicyjną i też z pewnością będzie sprawował władzę. Czyli to zwycięstwo PiSu nie jest aż tak jednoznaczne. I jeszcze Krzysztof Gawkowski, kierujący w kampanii sztabem SLD, który zaznaczał na naszej antenie, że na prawie 9% zdobycz jego partii można różnie patrzeć. Nie jest skalą zwycięstwa to, czy wynik wyborczy jest 9 czy 12%, tylko skalą jakość rządzenia i ilość koalicji, które złożymy w sejmikach wojewódzkich. No, dodajmy, że frekwencja we wczorajszych wyborach wyniosła 47,42%. To są dane PKW niepełne. Wstrzymane zabiegi, sparaliżowana praca oddziału w szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym koło Warszawy. Tonie w śmieciach firma, która do tej pory sprzątała placówkę, zerwała z nią umowę. Wszystko przez zaległości w opłatach, które sięgają już 380 tysięcy złotych, wyjaśnia prezes firmy sprzątającej Dominik Kamiński. Szpital nam zapłacił za pierwsze 3 faktury tylko i to jest za styczeń, luty, marzec. Mamy połowę listopada. Nie stać mnie i mojej firmy na dalsze sponsorowanie tego szpitala. I teraz w szpitalu sprzątają rodzice, mówi mama jednego z małych pacjentów, Anna Buzka. Rodzice w miarę możliwości sami opróżniają kosze. Widok nie jest za ciekawy, kiedy z koszy wysypują się pieluchy i różne inne rzeczy. A władze szpitala na razie nie komentują sprawy. Co 20 mieszkaniec ziemi jest niewolnikiem, tak wynika z najnowszego raportu. Najbardziej ten problem dotyka Mauretanii, Uzbekistanu, Haiti, Kataru i Indii. Raport definiuje niewolników jako osoby, które są zmuszane do pracy, ofiary handlu ludźmi, wykorzystywane seksualnie oraz zmuszane do małżeństw. Na całym świecie liczba osób objętych tymi kategoriami liczy 36 milionów. Praktyka ta najbardziej rozpowszechniona jest w Azji i w Afryce. W najmniejszym stopniu dotyczy Europy. Autorzy opracowania twierdzą jednak, że nie ma państwa, w którym nie stwierdzono by żadnego takiego przypadku. W Polsce ten problem dotyczy prawie 72 tysięcy osób. To głównie przyjezdni z Europy Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego. Obywatele tych państw są głównie wykorzystywani niewolniczo na budowach, w gastronomii i branży rozrywkowej. Natomiast Polacy są wykorzystywani niewolniczo głównie za granicą, w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Skandynawii oraz Holandii. Kończymy serwis Trójki, już zapraszając na kolejny o 20:00. Sport. Tomasz Gorazdowski. Jak to w przyrodzie bywa, jeżeli gdzieś się poprawia, to gdzieś się musi pogorszyć. Piłkarze nie przypominają piłkarzy sprzed roku czy dwóch. Siatkarze okazali się najlepsi na świecie, wygrywali coś koszykarze, a ciężarowcy właśnie wrócili dziś z najgorszym wynikiem reprezentacji od 9 lat. Z Kazachstanu, z Mistrzostw Świata wrócili nawet bez jednego medalu. Nie ma się co dziwić, że prezes Związku Podnoszenia Ciężarów, Szymon Kołecki, wyglądał na zdruzgotanego. Jestem dosyć mocno rozczarowany i bardzo przybity. I są to chyba moje najtrudniejsze zawody, jakie w życiu przeżyłem. Adrian Zieliński to taka sportowa największa porażka. Natomiast no, Adrian robił co mógł i walczył do końca, do ostatniego podejścia. Nie udało mu się zrealizować tego, co założył. Bardziej jestem rozczarowany postawą niektórych zawodników, czy nawet zawodniczek, którzy nie potrafili na pomoście zawalczyć. Bo nawet nie chodzi o ich poziom sportowy, że jest wysoki w porównaniu z innymi zawodniczkami czy zawodnikami, ale często im brakowało dużo do ich rekordów życiowych. Trenerzy w piłce nożnej w Polsce zmieniają się całkiem często. Dziś doszło do kolejnej zmiany. Szkoleniowcem Lechii Gdańsk został znany przed laty piłkarz Jerzy Brzęczek. Zastąpił Tomasza Untona. Zmiana nastąpiła też w ekstraklasie siatkarek. Po jednym zwycięstwie i 6 porażkach można nawet zrozumieć nie tyle decyzję klubu, co dymisję trenera. Chodzi o Dominika Kwapisiewicza, który od początku sezonu prowadził PGNiG Naftę Piła. Nowym trenerem został jego dotychczasowy asystent Łukasz Przybylak, który łatwiejszego początku pracy nie mógł sobie wyobrazić, bo w następnej kolejce Nafta zagra z Pałacem Bydgoszcz, ostatnim w tabeli. Zmieniać się pewnie będą prezesi. Też w siatkówce w związku z zaistniałą sytuacją. Na razie międzynarodowe władze siatkarskie czekają na rozwój sytuacji w Polsce. W poniedziałek zostanie wysłane do FIVB i do CEF pismo, w którym Polski Związek ustosunkuje się do sprawy. Mirosław P. zajmował ważne stanowiska i w europejskich, i w światowych strukturach. Był wiceprezesem Europejskiej Federacji i był członkiem prezydium Federacji Światowej. Trener Nawałka poinformował, że ma już gotowy plan na towarzyski mecz ze Szwajcarią, który jutro rozegrany zostanie we Wrocławiu. Więc tak, w pierwszej połowie bronić będzie Artur Boruc, drugi Łukasz Fabiański i to tyle wiemy, bo tyle zostało zdradzone. Skład zostanie ogłoszony przed meczem, wiadomo tylko, że zagramy dwoma napastnikami. Z Zmienia się także pogoda. W drugiej części tygodnia będzie jeszcze ładniej i jeszcze zimniej. Najbliższa noc z chmurami i przelotnymi opadami padać ma przede wszystkim na wschodzie i w centrum. Temperatura od plus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 w centrum i do plus 5 na południu. Jutro wszędzie może przelotnie padać, ale będą także rozpogodzenia, ale wysoko w górach spodziewany jest śnieg i do tego silny wiatr. Temperatura jutro od plus 2 stopni w Augustowie do plus 10 w Krakowie i we Wrocławiu. I w drugiej części tygodnia ma być ładniej. Synoptycy mówią, że pojawią się dni słoneczne, ale te dni słoneczne będą zimniejsze. Plus 10 to jeszcze na początku tygodnia, teraz widzimy na południu, a potem już tylko temperatura jednocyfrowa. Trójka. Program trzeci. I to wszystko u nas w audycji popołudniowej, poniedziałkowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Robert Kantaj. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Redakcja muzyczna teraz bierze antenę we władanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grzegorz Hoffman, pytałeś mnie o trenera Lechii. Tak, Jerzego Brzęczka, czy jesteś zadowolony? Nie wiem, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, jakie ono, jakie ja szczerze mówiąc jego dokonanie też nie za bardzo pamiętam. Wydaje mi się, że chyba nieszczególne, ale może się mylę. No, 43 lata w końcu dopiero, w związku z tym cała kariera trenerska. Przedniaszek. Pod warunkiem, że nie skończy się za szybko. A kiedy się kończy runda jesienna? No jeszcze krótko, a potem będzie przerwa już ta między wiosną, no i... Rycerze wiosny, ale to nie z tego miasta na oku. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Jesteś ty i twoje emocje. Wiesz, czego chcesz. Sportowy charakter, muskularna sylwetka, luksusowe wnętrze. Możesz to mieć. Infiniti QX70 w limitowanej wersji Sport Design. 100 wyjątkowych aut w unikalnej cenie. Sprawdź w salonach i na infiniti.pl. Infiniti. Udowodnij, że masz charakter. Dzień dobry, szukam konsoli. No cześć stary, no jasne, że konsoli. Ale jak konsole to raz, dwa, trzy, cztery. Koniecznie cztery pady i kierownica. I dokładam taką strzelankę, że sprzed tej konsoli dwa miesiące się nie ruszysz. Będziesz grał w grę. To co, pakować? Lepiej stary nie kupisz. Lepiej stary, to ja kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr. Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Some fun. Ładna linia basu, taka trochę w stylu Petera Hooka. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia, audycja GH+, którą realizuje Elżbieta Malinowska. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Do mniej więcej 20.50 sporo muzyki, głównie z nowych płyt, poza jednym wyjątkiem, i w zdecydowanej przewadze będą to płyty z muzyką gitarową. Pierwszy utwór to był Julian Casablanca z jego najnowsza formacja The Voids z płyty Tyranny, utworu Where No Eagles Fly. Julian Casablanca, czyli wokalista grupy The Strokes. Teraz natomiast również nowa płyta, chociaż jeszcze nowsza właściwie, bo płyta Tyranny to wrzesień, a Sonic Highways grupy Foo Fighters to listopad. Beautiful. Po byłym perkusiście Nirwany, były gitarzysta grupy The Smiths, czyli Johnny Moe, ze swojego drugiego albumu, drugiego sygnowanego własnym nazwiskiem. Playland to tytuł płyty, premiera miała miejsce w ubiegłym miesiącu, a wysłuchaliśmy utworu Dynamo. Za chwilę kolejny fragment z tego samego wydawnictwa, tym razem będzie to utwór singlowy, tytuł Easy Money. Yeah. the price of being young. Tie me up with dark love, shiver down my empty spine. Oh, what's the price of being young? I think her lips are close to mine. Her eyes are loosely gone, painted nails have fallen off. I think her lips are close to mine. Seem fair right now. I hope there's sugar in your tea. Oh, what's the price of being young? Tie me up with dark love, shiver down my empty spine. Oh, what's the price of being young? Baxter Dury ze swej najnowszej płyty wydanej przed paroma tygodniami. It's a Pleasure to tytuł albumu, a utwór sprzed chwili nosił tytuł Lips. Baxter Dury to syn Iana Dury'ego, artysty, który głównie występował, nagrywał w drugiej połowie lat 70. i także w latach 80., przynajmniej jeśli chodzi o te największe sukcesy artystyczne i komercyjne. W tej chwili od jakiegoś czasu już nie żyje, ale myślę, że wrócimy, bo nie przypominam sobie, żeby w audycji KH Plus pojawiła się kiedyś muzyka Iana Dury'ego, ale to nadrobimy za chwil kilka. Teraz natomiast utwór, no, w pewnym sensie tytułowy z płyty Baxtera, Pleasure. She antennas seeking out and saving business. Perfectly happy with the future you made. Lost of loves and corners we gained. It's a pleasure. It's a pleasure. Went out and your eyes were open. Guerrero, Roche, prostitutes, Primark, debutantes in boots. Crisis in this male midriff, lost within these solid wet lips. It's a pleasure. It's a pleasure. Baxter Dury ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej It's a Pleasure. To był utwór poniekąd tytułowy. Poprzednio słuchaliśmy nagrań Baxtera przed 3 laty, kiedy to pojawił się na rynku jego album Happy Soup. I chyba w obu przypadkach pieniądze wydane na te płyty nie są stracone. Myślę, że nawet w przypadku tej nowej płyty It's a Pleasure jest nawet lepiej. Gdybym miał wybrać którąś z płyt z tej pierwszej części programu, to byłby to właśnie album Baxtera Dury. No ale skoro wspomniałem o jego ojcu Ianie, no to przypomnijmy sobie, jak Ian Dury ze swoją grupą The Blockheads brzmiał w roku 1977. Drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth in to a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Ian Dury, oprócz tego, że nieźle śpiewał, to miał świetny zespół właśnie w postaci grupy The Blockheads. Jeśli tego jeszcze nie było słychać, to myślę, że w kolejnym utworze no już będzie dosyć czytelnie słychać możliwości poszczególnych członków zespołu. Tam i świetny Chas Junko na fortepianie i gitara na niezłym poziomie, bas, dęciaki, naprawdę dobry band. Za chwilę posłuchamy jedynego wielkiego przeboju grupy Ian Dury and the Blockheads, oczywiście Hit Me With Your Rhythm Stick, rok 1978. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, yeah. życzę to, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Das ist gut, say, fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Mieszanka rock'n'rolla, funk'u, jazzu. W innych utworach zresztą wielu również innych stylistycznych wpływów. No ale to może kiedyś. Hit me with the rhythm stick, Ian Dury and the Blockheads. A teraz już Agnieszka Opszańska i od razu powiem, że po Agnieszce grupa Get Well Soon. Ren. Kultura. Otwierajmy kalendarze i notujmy. 3-7 grudnia, Białystok, Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. Kto jeszcze nie miał okazji sprawdzić, czym pachnie podlaska gościnność w wykonaniu Żubrowki, szybko powinien to zweryfikować, ponieważ... Staramy się, by festiwal był platformą łączącą wschód i zachód, miejscem spotkania tych energii właśnie tej wschodniej i zachodniej, czego potwierdzeniem między innymi jest konkurs Okno na Wschód, jeden zresztą z 6, które się odbędą w tym roku na Podlasiu w ramach festiwalu. Konkurs, którego nazwa nawiązuje do malowniczych takich czarujących okien na podlaskich wsiach. Mówi Krzysztof Sienkiewicz. To tyle o nazwie, natomiast oczywiście my chcemy, by ten festiwal, jak też wydaje nam się, że cały region jest takim oknem na wschód i każdy, kto się na nim pojawi, będzie mógł jakby tą głowę przez to okno włożyć. A ja w tym roku nie będę mogła włożyć głowy w podlaskie okno i zazdroszczę każdemu, kto dojedzie do Białegostoku. Mi zostaje tylko program festiwalu, a w nim... 6 konkursów. Ten Okno na Wschód to konkurs na najlepszy film z krajów byłego bloku socjalistycznego. Jeżeli chodzi o zagraniczne, to kolejny, cały ten świat. Tutaj jakby już spektrum, jak wiadomo, wschód, zachód, północ i południe. Kolejny, bo to jakby nowość w tym roku, wprowadzamy konkurs dzieciaki, a więc filmy dla dzieci, nauczycieli. zmęczeni doświadczeniem z lat ubiegłych. Zauważyliśmy, że pięknie po prostu dzieci się wkomponowują w festiwal, pokazują się na pokazach porannych. Chcielibyśmy właśnie specjalny konkurs dla nich zadedykować. Zresztą dzieci też będą jurorami w tym konkursie. Także to nowość, jeżeli chodzi o Żubrowkę, a jak zwykle klasycznie trzy konkursy polskie. Amatorzy, studenci, niezależni. Można sobie znaleźć miejsce w jednym z nich. Do tego muzyka i wieczory klubowe, wydarzenia specjalne, przeglądy, warsztaty. A wszystkie szczegóły znajdziemy już na stronie www.żubrowka.pl. Tam też najświeższe informacje, newsletter. Ogólnie ogłaszamy grudzień miesiącem filmu w Polsce, a tym bardziej na Podlasiu. 3-7 grudnia to święto kina w Białymstoku i okolicach. Mnóstwo selekcji dodatkowych, wydarzeń specjalnych, wisienek na torcie muzycznych, deserowych, jak też pokazy w regionie. Czy to w Suwałkach, Augustowie, na Rewce, czy to w Domu Kultury, w synagodze, czy też w jakimś opuszczonym kinie. Wszystko to można będzie zobaczyć. Wszystkie te filmy właśnie w tych miejscach między 3 a 7 grudnia tego roku. W Białymstoku. Polecam Żubrowkę, a więcej o festiwalu także na terenowym FB. www.facebook.com/terenkultura. Get Well Soon. To nazwa, która pojawiła się na rynku mniej więcej 6 lat temu. No właściwie więcej niż 6, ale jeśli chodzi o pełnoprawny debiut, w sensie pełnowymiarowy, czyli płytę długogrającą, to w roku 2008 pojawił się album Rest Now, Weary Head, You Will Get Well Soon. Bardzo ładna płyta, kolejna była no jeszcze niezła, ale już trochę gorsza, a trzecia już nieudana i teraz mamy dwie epki, z których ta pierwsza, która pojawiła się na rynku mniej więcej tydzień temu, a zatytułowana jest The Lufthansa Heist, naprawdę interesująca. The 4-3 Days za nami, a teraz Staying Home. We invented the end.